bando kibazo ngindako Sima ya muangonga ntongo ekotana Ntongo ekotana onde koya makambu Basusu na bisengo, basusu na mawa Wapi omboleo Kadiyo pesi kanda esika na motema Bougie ekotangi saka mpinzo lipo na mpasi Heleli pasi ya motonga inaleli ya lolango Okoki atako banza otiki moto akobela Oh, pona yo, bolingele kime tele mama Mabele o diswani Mabele Monte na boleke alingi asa l'ekonomi Azalinde ko banza mokolo ako koma mobange Ako ma mobange a changé de makanisi Alobi alia falanga na ye nyonso abomba Noti etikala ona ba oyo ba mona kipasi te basakala na falanga Mabele ngana lela ye Mabele, mabele, ye, ye, ye, ye Mokolo na koko ma mobange ma sivye Na ye bina kota mola na ntete na bala bala Mpona senga kalikuta ngai na bikela Basusu batuna kaso kinga na bala kite Basusu batuna kaso kinga na bota kite Ba oyo na kabela kaba kominde kose kangai Na kipateo nzambe na salaka la bia sans souci Mabele, mabele, mabele Mabele rodi lumengo yele Mabele rideko yele yele Mabele rodi takima yele Mabele Falanga na sala kayamboto na lituma mwasi ya boyanga kasi kopo ya masanga pe etoko na ngai na somba mpona kiliba tokoluka totipa miso ntongo etanela na mesana kolata kaki na lipapa oh mpona yebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe ata ozali riche to Inda mokolo mwa bando kibanganga Libala oyo ya mwana na katie Masue kokufa kalibongwe kotikalaka Mama na lora yangelanga Mwana koko ya papa masia Mokile kokufa masumu eleke Kasi kombo ya nzambe kotikala seko Mondele asala mandoki ya kobo mabato Basi akobo ma verite mondele akutite Ma bele onga na nila ye Ma bele ye ye ye ye Ma bele no ma bele Pourquoi est-ce que je suis un peu plus de temps? koinda mokolo mwa bandoki banganga libala oyo ya mwana na katie masuwe kokufaka libongwe kotikalaka mama lalora yangelaka mwana kombo ya papa masia mokile kokufa masumu eleki kasi nkombo ya nzambe kotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akokite mabele mabele.